Spoura, ráno bylo vše nachystáno. Mim, Ligeia a Had vyšli ze stanu a shledali, že jsou Amazonky oděny k boji. Každá stála vzpřímeně a hrdě, s lukem a toulcem se šípy, jedno prso měly plné a pěkně tvarované, druhé jim chybělo. To pravé jim bylo samozřejmě v dětství upáleno, takže se nikdy nevyvinulo, tudíž nemohlo překážet při střelbě lukem. Máme však dva problémy, oznámila Diana, velitelka Amazonek. Za prvé postrádáme výkonu schopný prostředek k cestování. Jen démoni mohou používat přední trasy a zadní, jak jistě víte, jsou pomalé a nespolehlivé. Od toho, co je důležité, abychom zaujímali klíčová postavení. Jaký je ten druhý problém? Zajímal se Mim. Je mezi námi špehující démon. Neubližujte Hadovi. Zvolala Ligeia. Nic nám neudělal. Kromě toho, že každou noc spravuje Satana o tom, kde jste, řekla Diana. Víme o jeho poslání, potvrdil to Mim. Dohlédli jsme na to, aby se náš skutečný plán nedověděl. Ale teď musí být plán odhalen, překvapení je v jeho podstatě. Tento démon musí být zničen. To není démon, to je had, protestovala Ligeia. Duše zvířete, jak to víte, byla mu zima. Démon by neměl být ovlivněn počasím. Mim se podíval udiveně na hada. To je pravda. Démon není zranitelný extrémy teploty, protože musí být funkční ve všech podmínkách, ve kterých trpí duše. Ale je to případ. Stále je to určitě špech, trvala na svém Diana. Musíme ho rozsekat na kusy, aby nemohl spravovat o naší činnosti. Ale nemůžete zabít duši, namítl Mim. Můžeme však udělat ekvivalent, řekla. Když s ním uděláme to, co by smrtelného zabilo, zůstane na den nefunkční, tak jak se to stává i démonům. To je všechen čas, který potřebujeme. My si ovšem dokonce nemůžeme být jisti, jestli to je špech, řekla Ligeia. Je to jen had, kterého Satan použil, aby mne umlčel a pak zůstal s námi. Možná neměl jinou šanci. To mohu vyřešit, poznamenal Mim. Vstoupím do něj. Přiblížil se k hadovi, položil mu ruku na tělo. Had se nepokoušel zabránit mu v tom. Okamžitě se dověděl dvě věci a jedna z nich ho vyděsila. Had je špech pro Satana a had jim nechce být. Špehuje, protože ví, že by ho Satan uvrhl do věčných muk, kdyby neposlouchal. Takže musí každou noc podávat zprávy démonovi, který se s ním za tímto účelem setkává. Přeje si však, aby měl jinou možnost. Když ho Ligeia zahřála, byl jí velice vděčný, protože žádný jiný tvor mu nikdy neprokázal takovou starostlivost ani v životě, ani po smrti. Ale nemá žádnou cestu, jak tomuto pověření uniknout. Jenže teď máš cestu, pomyslel si k němu Mim. Připoj se ke vzpouře. Had byl ohromen. Můžete mě vzít. Vzpoura je otevřená každému, kdo sdílí její pravidla. Pak se připojuji. Připojí se i jiná zvířata. Zeptal se Mim. Kdyby věděla, že by byla přijata a odměněna jako lidské duše, Mim vystoupil. Had se k nám připojí, jestli ho přijmeme. Ostatní zvířata udělají možná to samé. Chápete, co to znamená? Zvířata se k nám připojí. Zeptala se Diana nedůvěřivě. I pekelní padouši. Můžeme se zeptat, odpověděl Mim. Je to risk zrady, ale kdyby to vyšlo. Jsi velitel, Marsi, řekla Diana. Jestli jsi ochoten takto riskovat, věřím, že jsem. Spoléhám na to, že had mluví za svůj druh a možná i za ostatní. Diana pokrčila rameny. Pak nemůžeme protestovat. Mim znovu vstoupil do hada. Pomyslel si k němu slova. Přiveď ta zvířata, která to přijmou, sem, dokončil. Had se odplazil. Nyní počkáme, prohlásil Mim. Byla to trapná situace, čekat, dokud zvířata neodpoví. Ale užitek by měl být rozhodující. Ubíhaly hodiny. Pak se naproti táboru vyvalily dva pekelní padouši. Amazonky pozvedly luky, natáhly šípy. Pekelným padouchům je těžké zabránit v práci, protože jsou příliš velcí a těžcí, ale mohli by to zvládnout šípy v očích a v tlapách. Pekelní padouši zpomalili a zastavili se, pak šli pomalinku ke skupince, sledování hroty šípů. Když dorazili do středu, Mim se k ním přiblížil. Jednoho se dotkl a vstoupil do něj. Zvířata jsou povolná. Peklo nenávidí stejně jako lidské duše. Většina zvířat odešla po smrti do svých posmrtných životů, ale některá z nich byla v lidském systému vychytána, přesněji ta, co představovala domácí zvířata a společníky člověka. Chtějí být osvobozena stejně jako lidské duše. Pak s vámi budeme počítat na té samé úrovni jako s lidskými dušemi, pomyslel si k němu Mim. Já, lidské vtělení války, se za to zaručuji. Já, zástupce zvířat, to přijímám, pomyslel si pekelný padouch na odpověď. Jak vám můžeme posloužit? Potřebujeme dopravu. Můžeme ji zajistit. Takže dohoda byla uzavřena. Pekelní padouši odběhli. Za hodinu přikluseli dva divocí koně. Jejich černé hřívy vlály, nozdry chrlily páru. Jsou to zabijáci, zatracení, zavraždění lidí. Tentokrát jsou však neškodní. Ligeia jakožto princezna umí jezdit na koni velice dobře. Spolu s Mimem vysedli. Víte, co máte dělat? Zavolal Mim ještě na Dianu a odjeli. Koně uháněli k nejbližšímu brodu a přešli Acheron. Lidé se svýma nohama by to nemohli udělat, kvůli hnusné vodě, ale tito koně jsou dostatečně pevní, aby to udělali. Pak donesli Ligeju a Mima na kontrolní místo jejich oblasti pekla. Byla to jednoduchá strážnice na křižovatce několika pěšin. Stál tam strážný démon a v ruce držel plamenomet. Je tady normální, že každá duše, jež se pokusí přejít tuto hranici, uhoří. Od strážnice směrem pryč se rozkládá ohrada z bodců a Mim věděl, že tímto neprojdou. Peklo má zajisté způsoby, jak udělat ohradu pevnou. Jediný průchod tímto plotem je řeka, což vysvětluje, jak se přes něj dostala kanoe. Nadzvedli se na divokých koních a seskočili. Démonův pohled je sledoval, jeho plamenomet byl připraven. Mim udělal krok ke strážnici a pak se zdálo, že váhá. Nemyslím si, že touto cestou můžeme jít, řekl Ligej. A já jsem tolik chtěla být s tebou sama, stěžovala si přesně tak, jak se domluvili. Chystali se odejít. Stát! Zakřičel démon. Zastavili se. Démon se chytil na návnadu. Ach, nenech toho démona, aby mne dostal. Vykřikla Ligeia. Kam jste šli? Naléhal démon. Ligeia se otočila, dokazujíc strach, který nebyl zas tak zcela předstíraný. Já jen, nikam, odpověděla, třesouc se. Démonovi červené oči zazářily, když si prohlédl její tělo. Slintal, podrážděný chtíčem. Démoni jsou možná neschopni takových lidských citů, jako je láska, ale mohou cítit chtíč a Ligejna postava ho vyvolala. Můžeš být sama se mnou, dívko, a mně je jedno, kdo se dívá. Ne. Křikla. Démon namířil plamenomet. Pojď sem, holka, nebo se usmažíš. Ligeia se neochotně ploužila k démonovi. Pak, právě když už byl na dosah, zakřičela. Démon se zatřásl jako kopa hnoje. Mim přispěchal blíž a odtáhl ho od budky. Pak uchopil plamenomet a vystřelil. Sjel plamenem po celém démonově těle. Zvedl se odporný kouř, když jeho tělo hořelo a vypařovalo se. V momentě z něho nic nezbylo. Mim mávl rukou přes pole na znamení. Okamžitě vstaly schované amazonky a utíkali ke strážnici. Cestou dolů šel démon, evidentně zaměstnaný posláním nějaké špatnosti. Hej, vraťte se do práce, vy coury. Ječel. Ale amazonky vyrazily přímo k němu a během chvilky ho vyděsily a rozsekaly na kousky. Vypukla vzpoura. Diana dorazila ke strážnici. Pokračuj, přikázal jí Mim a podal jí plamenomet. Žádný démon neprojde, Marsi. Slíbila a ukázala pěstí na pravou stranu. Zničíme ty zbylé v této oblasti, žádný strach. Přivedli divoké koně a Mim s Ligejou nasedli na druhé straně strážnice. Uháněli k další. Mim byl potěšen. Tato první mise byla vykonána, aniž by byl nejvyšší zloduch pekla varován. Kdyby další čtyři vyřídili takto pohotově, mohla by vzpoura vyhrát dřív, než by se Satan dověděl, že vůbec vypukla. Protože neexistuje žádný tajný východ z pekla, který Mim hledal. Věděl, že žádný není. Musel seznámit velitele hlavních částí se svým plánem organizované vzpoury, která by probíhala současně v několika oblastech, aby se síly démonů nemohly soustředit na žádnou. Na každého démona je zde 1000 zatracených duší, jen pevná organizace a utlačovací metody démonů udržují duše poslušné. Pokud nebudou hlavní části pekla pevně spojeny, žádná revoluce neuspěje, protože i démoni budou moct potlačit soustředěním svých sil. Ostatní oblasti nebudou schopny pomoct, když už se nedozví, co se děje. Pak bude samozřejmě následovat brutální speciální mučení pro všechny ty, co se na povstání podíleli. Mučení v pekle vypadá tak, že není žádná potřeba ho ukončit. Co by smrtelníkovi způsobilo smrt v agónii, to je jen agónií způsobenou tady. Ti, kteří absolvují ekvivalent umírání, se další den proberou, aby nastoupili znovu mučení. A démoni jsou specialisté v usnadňování smutku tohoto momentového ulehčení, takže tu není žádná perioda nevědomí. Ne, opravdu nestojí za to dělat si problémy v pekle. Samozřejmě nemohou přijít k dalšímu kontrolnímu bodu po hlavní cestě. Démoni by okamžitě věděli, že sem dvě duše na divokých koních nepatří. Musí přejet do zadní části a přiblížit se zevnitř. Tímto kontrolním bodem se dostali jen do oblasti ohně, nedalo jim to svobodu na pekelných dálnicích. Ale od té doby, co nemusí sledovat podivný říční kanál, získali čas. Divocí koně, kteří jsou teď mimo své území, neznají tuto oblast, Ligeia toho však ví dost a tak je vedla. Pohybovali se po okraji nejhoršího ohně a našli tábor zatracených duší tohoto kraje. Už je tady, volal Mim, když klusali přes tábor. Připravte léčku. Amazonky kontrolují své území. Okamžitě se v táboře zvedla aktivita, jak se duše začaly hýbat. Mají zůstat schované, dokud Mim a Ligeia neudělají svou práci, tak jako Amazonky. Později se dostali z oblasti doutnající trávy, aby přišli na dohled ze strážnice. Tady měl démon vodní hadici, protože by plamenomet těžko zastavil ty, kteří jsou přizpůsobení ohni. Voda, kterou hadice vystřikuje, je otrávená a každému, koho se dotkne, způsobí, že zemře a schněje. Svým způsobem je to stejně účinné jako plamenomet, na jiný způsob. Na této zastávce jsou dvě démoní ženy. Falešná zranitelná dívka by zde neměla pracovat. Démonky však nejsou o nic míň žádostivé než muži, jen jejich chutě se liší. Takže pro tuto jsem jim udělal neviditelným a šel nahoru sám. Nesl si ostrý nůž, který mu dali Amazonky, vyrobený z části kosti. Opět by ho zajímalo, jak zde mohou být kosti, když tu není žádné smrtelné tělo a opravdové umírání. Může jen usuzovat na to, že je peklo zásobeno všemi druhy odpudivých věcí, tedy i kostmi. Jeho noha odkopla oblázek a bližší démonka vzhlédla. Otevřela ústa, ale Mim po ní skočil a podřezal jí hrdlo dřív, než mohla cokoliv vyslovit. Chyba. Z rány netekla žádná krev. Ústa zakřičela a varovala druhou. Mim odřízl zbytek krku a oddělil hlavu mnohem rychleji, než by to bylo lze s lidskou hlavou, protože démoni nemají žádné kosti. Ale oddělená hlava pokračovala v křiku, i když už se kutálela po zemi a ruce se po něm sápaly. Druhá démonka uchopila vodní hadici a pustila vodu. Mávala s ní do oblouku, aby zachytila všechno, co je kolem. Proud zasáhl mimovo smrtelné centrum a odrazil ho zpět. Ale on si nechal svou neviditelnost. Protože je vtělení, je proti jedu imunní. Uchopil o hlavu kratší démonku a použil ji jako štít, směřoval s ní na druhou. Démoni si strašení nevšímají, ale pohled na bezhlavou společnici, cílevědomě se vrhající na ni, způsobil, že zůstala hledět. Pak se vrhla po poplašném signálu, aby přivolala pomoc. Mim tu bezhlavou nechal být a skočil po této. Nemohla ho vidět, ale teď ho ucítila a vytrvale bojovala, škrábala ho svými drápy a kousala zuby. Špičáky jsou právě tak nebezpečné u ženy jako u muže, ale jeho před zraněním chránil plášť. Dostal ji na zem a držel ji tam. Ohniví lidé. Křičel splna hrdla. Sem ke mně. V momentě se přihrnuli zatracené duše a rychle roztrhali na kousky i celou, i poraněnou démonku. Další sektor je volný. Znovu vysedli na divoké vraníky a jeli do dalšího kraje. Tak dlouho nebylo žádné poplašné zařízení v pekle, ale to poslední bylo blízko. Pokračovali k další strážnici. Tato měla démonního muže a ženu. Mim s Ligeou se k ním přiblížili spolu, ale předtím, než se dostali dost blízko na to, aby mohli jednat, muž udělal něco nečekaného. Hej, neviděl jsem vás na stole. Naléhal. Byli jste, Mim zaútočil. Podařilo se mu odrovnat muže, ale ne dřív, než žena zmáčkla poplašné znamení. Pak Mim vyřídil i a zatracené duše obsadili strážnici. Škoda však byla způsobena. Alarm začal znít, takže jsou teď démoni v pozoru. 3 sektory v rukou vzbouřenců nestačí. Podle Mimova úsudku potřebují 5. 5 může zúžit síly démonů, aby se nemohli bránit, 4 mají naději, ale 3 jsou neuspokojivé. Ale možná, kdybychom zaútočili tam, kde se to nečeká, navrhnul Mim. Vstoupili do oblasti věčného sněhu. Démoni ví, že se budou příště pokoušet o protější strážnici. Proto si naplánovali jít si namísto toho pro strážnici zapomnění. A tak musí přejít přes řeku Acheron, řeku soužení. Ohrada stoupala přímo nahoru ke břehu a dolů do řeky a bránila koním vstoupit do vody. Nebyl zde žádný mělký brod, tekutina byla hluboká a ošklivá. Mim si je jistý, že by to na koně bylo moc žalů, kdyby tam vstoupili. Různé nástrahy pekla jsou účinné. Ale musí tu být cesta přes řeku, konec konců není této šířky. Putovali dolů po proudu a našli oblast, kde byly ve vodě kameny, přesněž byla voda mělká. Koně po nich šlapali, procvičovali si nelidskou rovnováhu, až se dostali k protějšímu břehu. Pak po něm přešli přes oblast ohrady a zjistili, že je to ostrov. Ještě nezdolali řeku soužení. Obcházeli ostrov, pokoušeli se nalézt cestu k přechodu zbytku. Došli až ke staré vysušené stavbě. Měla věž s křížem. Kostel. Zvolala Ligeia udiveně. Co dělá toto v pekle? Mim samozřejmě není křesťan. Domnívám se, že zde jsou předměty jakéhokoliv druhu. Jestli se kostelu stalo, že byl, jak vy to nazýváte, exkomunikován? Myslím si, že ano, řekla nadějně. Otevřela dveře a vešla, Mim ji následoval, zvědavý na tuto neobvyklost. Zevnitř vypadal prázdný, ale Mimova citlivost na mysli spozornila. Něco tu je, oznámil. Ligeia prošla centrální uličkou mezi sedadly a vnímala vzduch svýma rukama nad lavicemi. Ano, něco tu je, nějaká přítomnost. Strašidla, v pekle. Dotkl se oblasti, kterou rozpoznala a vyzkoušel ji. Ne, ne přesně. Jsou to jen myšlenky. Jedna myšlenka na jednu osobu. Místo lidí nebo duchů jsou tu jen myšlenky. Každá myšlenka na místo jednoho člověka, zopakovala Ligeia. Zajímalo by mě proč. A proč zůstávají tady, tak sami a potichu. Mim vstoupil do jedné z nich. Byla na sebevraždu. Myslím, že to jsou lidé, kteří spáchali sebevraždu, řekl. Nejsou úplně zatraceni, ale nebe je ve skutečnosti nepochválilo, takže jsou tady v předpeklí. Ale já jsem spáchala, promluvila. A byla si zatracena za své další zločiny, vražda ostatních lidí v letadle. Právem či neprávem. Jinak by ses ocitla tady, přikývla na souhlas. Ve skutečnosti to není špatné místo. Nebo špatná situace, být myšlenkou. Ale nemůžeme zůstat, připomenul jí. Máme jinou práci, ano. Naprosto neochotně ho následovala ven z kostela. Našli spadlý strom, který spojoval břehy. Koně na něj vystoupili a udržujíc svou neobvyklou rovnováhu přešli na druhý konec. Zdolali řeku a také ohradu. Sebevraždy, zašeptala Ligeia, když odjížděli pryč. V kostele na ostrově na řece soužení. Domnívám se, že se to k sobě tak nějak hodí. Jestliže k tomu měli důvod, nezdá se, že by je to poslalo do nekonečných muk, souhlasil Mim. Vypadala s tím spokojená, ale zůstala zamyšlená po celou cestu. Teď jsou v oblasti zapomnění, obtékáni na druhé straně řekou Léthé. Démoni v této strážnici, opravdu stvořeni pro tuto oblast, zapomněli být ostražití, takže je Mim odstranil bez problémů. Zatracené duše této oblasti obsadili strážnici. 4 zdolány, 1 je ještě čeká. Ta je ve zmrzlém kraji, obklopeném řekou Nářků, Kokytem. Neměli žádný problém přejít po jejím ledu, ale věděli, že tentokrát by neměli výhodu z překvapení. Jestli zvládneme tuto, máme vyhráno, řekl Mim. Jestli ne, miluji tě, Mime, zašeptala Ligeia. Kdybych se nikdy nedostala z pekla, stále budu lepší pro toto. Nenechám tě v pekle, sliboval. Obejmuli se, každý přitom řídil svého divokého koně a políbili se. Poslední kontrolní místo už je opravdu očekávalo. Démoni byli rozmístěni podél ohrady na obou jejich stranách, stáli ve sněhu a každý držel plamenomet. Zastavili se v dálce, kryti zasněženými stromy, a uvažovali. Není možné, že bychom se tam dostali bez souboje, prohlásil Mim. Kdybych se přiblížil neviditelný, objevily by se ve sněhu moje stopy. V žádném případě nemohu přemoci několik stovek démonů. Sněhovous, velitel sněžných buřičů, se přiblížil. Máte zajištěny další 4 sekce. Ano, souhlasil Mim. Ale bez této pochybuju, že bude povstání úspěšné. Ale my ho teď rozhodně provedeme, zavázal se muž. Všechny duše v ostatních sekcích budou mučeny potom, co je démoni jednu po druhé porazí, a my také. Takže budeme usilovat o vítězství. Co máte na mysli? Otázal se Mim. Vrhnout se na ně přímo. Vím, že je to kruté, ale nás je víc než jich a tato strážnice je bráněna, skočil mu do řeči Mim. Můžete vyřídit každého jiného démona, ale nemáte šanci se přiblížit k těmto a nedostanete se ke strážnici. Dnes budete plýtvat svými životy bez naděje na úspěch a v dalších dnech se připojíte k mučení, které na vás bude sesláno. Nemohu vás o to žádat, ale kdyby ses udělal neviditelným a obsadil strážnici, zatímco my odvrátíme pozornost démonů naším útokem, Mim se na něj uznale podíval. Když jste se k tomuto úsilí rozhodli, určitě to tak myslíte, řekl. Uděláme všechno, slíbil Sněhovous. Pak tedy zaútočte, souhlasil Mim. Potřásli si rukama. Zatracené duše v davu zaútočili. Démoni si na ně počkali, pak začali střílet svými plamenomety, když byli muži na dostřel. Ozvaly se výkřiky bolesti, jak byli zaraženi ohněm, ale ti za zasaženými obešli padlá těla a pokračovali v útoku. Tito byli také zasaženi plamenem a pokračovala třetí řada. Jak padla každá řada, další byla vždy o kus blíž. Ačkoliv byl souboj krutý, zanedlouho se zbylí muži prali přímo z démony a plamenomety už byly neúčinné. Kdybych mohl mít armádu jako tato, když jsem byl smrtelný princ. Zašeptal Mim. Ale má práci. Zneviditelnil se a utíkal přes podupaný a částečně roztátý sníh ke strážnici. Jeho stopy teď nebyly zřetelné, protože sníh už nebyl čistý. Dostal se k ní. Byla ve vysoké věži, daleko nedobytnější než ty druhé, protože je to tady hlavní křižovatka. Tímto bodem půjdou hlavní posily tyrana pekla. V jejich střílnách je spousta plamenometů, hadic a brokovnic, schopných odrazit jakýkoliv útok na samotnou věž a zabránit průchodu jakékoliv duši pod ní. Mim je však neviditelný a je chráněný svým pláštěm války. Přiblížil se k věži nepovšimnut uprostřed vřavy, chopil se spodního trámu věže a vyhoupl se. Brzy se ocitl ve výšce nad bojištěm. Byl tam démon, v ruce držel zářící trojzubec. Ačkoliv byl Mim neviditelný, démon se znepokojeně soustředil, dokonce se zdálo, že se dívá přímo na něho. Takže se znovu setkáváme, Marsi, řekl démon. Připouštím, že jsem tě podceňoval. Ale mohu to teď napravit. To není žádný démon, to je sám Satan. Satan byl se svými třemi nachystanými bodci ve výhodě. Tvé primitivní plány jsou samozřejmě proti mně neužitečné, povídal. Vím, že bys to tu počase převrátil. Nemohu tě ve skutečnosti zavraždit, ale mohu tě zbavit pověření na dost dlouho, aby to mému miláčkovi umožnilo potlačit tuto neposlušnost, kterou si proti mně vyprovokoval. Potom můžeš stejně dobře mé svěřence opustit, protože už nikdy nebudeš mít příležitost působit tady zlo. Mim ví, že je ve velkém problému. Je tváří v tvář postaven pánu zla v pekle, neozbrojený. Osud jeho programu závisí na něm, ale jak přemoci jiné vtělení na jeho vlastním písečku. Vrátil se z neviditelnosti, protože už to nemá žádný význam. Kousl se do jazyka. O, ty toužíš po krvi. Otázal se Satan úlisně. Pravděpodobně se ti mohu přizpůsobit. Vrazil po Mimovi chladnokrevně kopím. Mim uskočil stranou a bodnutí ho minulo. Věděl, že ho Satan zamýšlí minout, jakožto postava ze zla, jíž je, dává přednost chvilkovému zahrávání si se svou obětí, než ji zničí. Mim už však měl krev v ústech a přemáhal ho vztek berserka. Žádný člověk nemůže přemoct reflexy a moc berserka. Fakt, že je Mimův vztek ovládaný, na tom nic nemění. Není to zvláštní, podivil se Satan. On je berserk. Možná to bude alespoň malá zábavička. Opět svým kopím vyrazil a Mim znovu uskočil stranou, ale kopí ho minulo velice těsně. Možná bude i pár sekund schopen útoku. Satan ho provokuje, ale Mim byl proti takovýmto věcem imunní. Zatímco čekal, až bude vztek berserka úplný, prozkoumával okolí. Na jedné straně otevřené místnosti je police se zbraněmi a mezi nimi je meč. Satan zaútočil zase, Mim se opět pohnul, avšak tentokrát s oslepující rychlostí, kterou může vykonat jen jeho druh. Přeskočil Satana k polici se zbraněmi. Pozvedl meč a vyrazil s ním k útoku. Všechno bylo tak rychlé, že by normální člověk neviděl nic víc než rozmazanou skvrnu, dokud se v Mimově ruce neobjevil meč. Ale Satan zlehka narazil na meč kopím svého trojzubce, vznikly jiskry. Jsi trochu pomalý, nemyslíš, Marsi? Zeptal se. Znovu bodnul špicemi. Když Mim použil čepele meče, aby jim zabránil, objevil se další ohňostroj jisker a čepel se roztavila. Satanova zbraní je samozřejmě začarovaná, jenže normální ne. Moc špatné, ohodnotil to Satan s přehnanou lítostí. To by se tvému rudému meči nemohlo stát. Samozřejmě, že by se to nestalo, meč války je neporušitelný a nepřemožitelný. Mim teď ocenil to, jak Satan mazaně naplánoval zbavit ho meče dřív, než ho donesl do pekla. Kdyby Mim přišel ozbrojen, mohl by ho použít k rozsekání kterékoliv pekelné bytosti, včetně samotného Satana. Také by se nemusel plahočit po zadní trase pekla, mohl by užít meče k dobytí strážnic přímo. Gaia ho však varovala, že se s ním Satan nesetká na neutrálním poli. Satan zajistil, aby byl zbaven téměř veškeré své moci a nalákal ho do pekla a on byl dost hloupý na to, aby to dovolil. Mim skočil ke střílně, kde je umístěn plamenomet. Otočil ho na Satana a vystřelil. Plamen Satana úplně pohltil a vyslal temná oblaka kouře. Ale Satan tam jen stál a smál se, neovlivněn, ačkoliv dřevěná zeď za ním vzplanula a mohutně hořela. Očekáváš, že mě přemůže oheň, Marsi? Jsem vládcem říše ohně. Stejně tak nebyl porušen ani trojzubec. Vyrazil ze slábnoucího plamene a přinutil Mima uskočit. Otočil se a Satan se k němu přikradl. Mim si uvědomil, že se bitva venku zastavila. Zatracené duše i zbylí démoni sledovali souboj na věži. A co vymyslel? Nic kromě svého vlastního ponížení. Dobrá, nesmím zklamat své obdivovatele, prohlásil Satan. Konec konců je to moje vystoupení. A Mim věděl, že s dalším výpadem kopí bude mít co dělat. Velká škoda, že nemůže vstoupit do Satana jako do jiných tvorů a vložit mu do hlavy nejničivější myšlenku. Ale samozřejmě Satan by nebyl něčím takovým otupen. Jaká mu zbývá jiná vhodná cesta? Stojí před porážkou a Satan to ví. Teď si vzpomněl na 5 kruhů. Během toho, jak byl zaměstnán zážitky v pekle, se mu kniha vytratila z mysli, a to je možná to neštěstí. Jak Musashi varoval, je lehké sestoupit z cesty. Co mu teď cesta meče radí? Polovina stránky chybí. Jenomže jakmile do tebe vstoupím, dozvím se přesně všechna tvá tajemství, vysvětloval Mim. Budu znát všechny postranní cesty pekla. Všechny tvé techniky. Všechny tvé trapnosti. Všechny tvé podvody. Nemůžeš mě zastavit, abych se všechno toto z tvé mysli nedozvěděl. Pak, když vystoupím, čemuž se také nemůžeš ubránit, využiju tyto informace, jakýmkoliv způsobem se mi bude hodit. Usmál se. Teď, když jsi s tímto srozuměn, se budeme prát, Satane. Staneme se jedním celistvým nepřítelem. Satan na něj hleděl. Ty jsi četl tu knihu. Je to dobrá kniha, Satane. Poradila mi, že přesné porozumění je stejně dobré jako moc. Dovol mi ti porozumět, aby mezi námi nebylo žádné další nedorozumění. Satan doslova zaskřípal zuby. Mim přikročil. Satan ustoupil. Mim vyskočil a Satan se rozplynul. Mim využil jediné zbraně, o které si byl jist, že se jí Satan bojí, informace. Satan nebude tolerovat, aby byla známa pravda, žádný druh pravdy, ani v pekle. Zvlášť ne v pekle. Protože Satan je otec lží a na svých lžích vystavěl celou svou říši. Jejich odhalení by nevyhnutelně vedlo k zániku tohoto spodního království. Jediný způsob, jak své lži může ochránit, je zabránit kontaktu s Mimem, což by nemohl udělat, kdyby tady zůstal, protože by se k němu mohl Mim přikrást a dosáhl by kontaktu. Mim přešel na bojiště. Věž je naše. Křičel. Satan je poražen. Zatracené duše jásaly radostí. Démoni zbledli. To znamená vítězství. Zatracené duše se hrnuly kolem věže a přidali se k ním i duše z bojů na ostatních strážnicích. Amazonky a ti, co se hrabali v bahně, nosiči sněhu i dělníci ohně utvořili masivní oslavu. Brzy však vystřízlivěli. Vy víte, promluvila Diana, že nejsme venku z pekla. Máme z něj jen méně omezené území. Věděli jste, že neexistuje žádný únik z pekla za pomoci násilí, připomněl jí Mim. Ale teď máme v rukou převod odpadlých a to je skutečný zisk. To je pravda. Zvolal sněhovous. Málem jsem zapomněl. Výslechová porota. Ukázal se jeden démon, který se k ním blížil po dálnici. To bude vyjednavač, řekl Mim. Démon k němu přistoupil. Ukázalo se, že je to démonka. Lila. Vykřikl Mim, jakmile ji poznal. Satan nabízí podmínky, hlásila. Jsme rozumní, odpověděl Mim. Všechno, co chceme, se dalo čekat. Vyslyšení duší na rozhraní, aby nemohly být odsouzeny a znova povolány, jak jejich zásluhy nedovolují, a začne se tady s Ligejou. Ligeja bude vyslyšena, souhlasila Lila a podívala se na ní tak nějak vyzývavě. Ty za to okamžitě vyklidíš peklo. Ne tak rychle. Protestoval Mim. Každý den bude vyslyšeno 1000 lidí, dokud nebudou vyčerpány rezervy. 10 duší, smlouvala Lila. 100, souhlasila. Satan vypraví loď. Ne. Loď bude obsahovat duše z očistce. Povzdechla si. A zbývající duše vyklidí strážnice a vrátí se ke své práci. A žádné odvety. Zdálo se to příliš jednoduché. V čem je chyták? A já budu mít volný přístup do pekla, abych si mohl ověřit, že jsou podmínky ctěny. Ale až to budeš mít ověřeno, víckrát už nezasáhneš. Mim se rozhlédl. Připadá mi to tak správně, pronesl. Až sem příště přijdu, ponesu si sebou rudý meč, pojedu na svém vraném oři. Budu vědět, s kým mám mluvit. Nemohu ulehčovat vaše normální břímě, ale vidím, že jsou tyto podmínky vstřícné. Protože Satan už nedá Marsovi záminku, aby dělal problémy, jež jsou specialitou vtělení války. Ostatní přikývli. Zvolíme si zástupce ze svých vlastních skupin, rozhodl sněhovous. A zvířata budou mít stejná práva. Upozorníme vás na jakékoliv násilí. Ligeja přistoupila. Domnívám se, že teď už musíš jít, řekla. Mim ji objal. Věřím, že jsem tě osvobodil. Půjdeš do nebe. Myslím, že bych byla raději s tebou, Mime. Mim vzdychl. A já bych tě měl radši u sebe, Li. Ale v pekle tě nenechám, ani tě nemohu navštěvovat v nebi. Přijmi svou přesnou odplatu, přežiju to. Možná bych mohla jít do očistce a Mim ji políbil. Vím, že jsi určena pro nebe. Nezasahoval bych do toho, kdybych mohl. Jsem si jistá, že ne, souhlasila. S Bohem, Mime. Ustoupila, aby se mohl rozloučit s ostatními. Mim si udržel úsměv na tváři, ale uvnitř se teď cítil jako mrtvola. Samozřejmě, že ji chce pustit do nebe. Ale přál si, aby mohla být její cesta nějak odložena o 10 až 20 dnů. Za těch několik dní, co se seznamovali, dověděli se o sobě tolik, kolik se mohou dva lidé o sobě vůbec dovědět, a ví, že ona je ta pro něj ta pravá. Jenom kdyby nezemřela dřív, než ji potkal. Lila se na něj dívala. Já nejdu do nebe, zašeptala. K čertu s tebou. Zabručel. Ale zajímalo by ho, je toto tak, jak to bude na pořád. Jeho čerstvé vítězství nad Satanem se teď nezdálo příliš zázračné. -17.